Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwieckie 357, na zegarze godzina 13, a przy mikrofonie Michał Przerwa. Rząd zajmie się specustawą o pomocy powodzianom. Jest co najmniej 100 poprawek. Część mieszkańców Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego wciąż nie może wrócić do swoich domów. Jutro zbiera się kolegium NIK-u, żeby zatwierdzić informacje po kontroli w MSZ w sprawie wydawania wiz obcokrajowcom. 23 miliardy na odbudowę tego, co zniszczyła powódź. To deklaracja premiera Donalda Tuska. Szef rządu poinformował o tym w trakcie otwartej dla medii części posiedzenia Rady Ministrów. Mówił, że pieniądze pójdą na naprawę infrastruktury. Przenosimy się przed kancelarię premiera. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. I powiedz, o czym mówił premier Tusk. A szef rządu zapowiedział, że przez najbliższe tygodnie każda Rada Ministrów będzie właśnie tak wyglądać. Początek będzie otwarty dla nas, dla dziennikarzy i będziemy mogli wysłuchiwać krótkich odpraw na temat sytuacji powodziowej, a także działań, które dotyczą usuwania skutków wielkiej wody. Donald Tusk poinformował również, że w tej części zamkniętej posiedzenia tego dzisiejszego oczywiście ministrowie zajmą się pakietem ustaw powodziowych. To jest 100 stron poprawek, które udoskonalą dotychczasowe obowiązujące prawo, ułatwią, uelastycznią pomoc. A jeszcze dziś o 18:00 we Wrocławiu już premier pojawi się na sztabie kryzysowym i wtedy poznamy szczegóły założeń tych nowych regulacji, które dotyczą odbudowy zalanych terenów, a także poznamy aktualną sytuację powodziową. Oczywiście będzie chodziło o te miejscowości, które są położone wzdłuż górnego odcinka Odry, które są zagrożone zalaniem. O czym sprzed kancelarii premiera mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Część mieszkańców Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego nie może wrócić do swoich domów. Część z nich jest zniszczona. Jak mówił dowódca zarządzania kryzysowego w tych miastach, nadbrygadier Michał Kamieniecki, jeszcze nie jest znany stan techniczny wszystkich nieruchomości. Problem dotyczy kilkuset mieszkańców. 262 mieszkańców pozostaje poza swoimi mieszkaniami. Na chwilę obecną też 69 mieszkań zostało, czy domów zostało sklasyfikowanych jako te niezdatne do użytku. To nie jest ostateczna liczba. Trwają prace inspektorów nadzoru budowlanego i ona będzie się jeszcze zmieniać. W okolicy przy sprzątaniu i zabezpieczeniu terenu pomaga wojsko. Na miejscu jest około 2000 żołnierzy. Kilkudziesięciu uczniów z Kłodzka opuściło miasto i wyjechało nad Bałtyk. Rodzice i opiekunowie podkreślają, że dla najmłodszych to ważne z punktu widzenia psychiki. Boimy się, wiadomo, że się boimy, pierwszy raz jedzie bez nas tak daleko, ale cieszymy się, że jest takie coś zorganizowane przez rząd i przez szkołę, że on odpocznie, tam będą psycholodzy. My teraz mamy troszeczkę dużo spraw do załatwienia i nie mamy tak naprawdę czasu, żeby z nią porozmawiać nawet na ten sposób. Ona sobie nie zdaje sprawy z tego, co się tak naprawdę stało. No, zalewała nas od piwnicy woda, mama wycierała mopem, no i poszliśmy później do sąsiadki, jedyna, która nam pomogła, bo zeszła do nas. Teraz jak jedziesz, to trochę się cieszysz chyba, nie? Tak. Będziemy się kąpać i się bawić moimi zabawkami. Z rodzicami i dziećmi przed wyjazdem rozmawiał w Kłodzku wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący mechanizmu wydawania wiz za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest porażający, tak mówił rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Jak dodaje, raport zawiera mnóstwo informacji o nieprawidłowościach w wydawaniu wiz obywatelom różnych państw, w tym m.in. Rosji i Białorusi. Część tych raportów już jest w obiegu powszechnym opinii publicznej. To jest tylko i wyłącznie część nieprawidłowości, która się tam znajduje. Raport jest dosyć mocno, powiedziałbym, porażający, jeżeli chodzi o wydawanie, tak, czy w ogóle jak gdyby cały ten proceder związany z wydawaniem wiz obcokrajowcom. Jutro ma zebrać się kolegium Najwyższej Izby Kontroli, by zatwierdzić informacje po kontroli w MSZ dotyczącej wydawania wiz obcokrajowcom. Resort dyplomacji będzie miał 21 dni na odniesienie się do wyników kontroli. Francja zaostrzy politykę migracyjną. Takie działania zapowiadają konserwatyści, którzy weszli niedawno w sojusz z centrystami, by stworzyć wspólny rząd. Francuska prawica wróciła do władzy po 12 latach. Więcej bezpieczeństwa, mniej migracji. Takie cele stawia sobie nowy szef MSW, konserwatysta Bruno Retailleau, jedna z czołowych postaci nowego rządu Francji. Minister chce brać przykład m.in. z Włoch, które realizują plan powstrzymania migracji z Afryki. Zawieranie umów z krajami Magrebu, by powstrzymać migrantów, to fundamentalne, powiedział stacji TF1 Bruno Retailleau. Szef MSW mówi też o stworzeniu sojuszu europejskich państw, dla których opanowanie migracji jest priorytetową sprawą. Nowe francuskie władze chcą też ograniczyć rozmiar świadczeń społecznych dla migrantów. Nie chcę, by Francja była wyjątkiem i najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie pod względem zasiłków i dostępu do leczenia, stwierdza szef MSW. Rotaju chce też ułatwić wydalanie i karanie nielegalnych migrantów. Konkretne propozycje mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu podczas expose premiera Michela Barniera. W ubiegłym roku Francja przyjęła niemal 500 000 cudzoziemców, nie licząc nielegalnych przekroczeń granicy. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie na wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i w centrum burze. 19 stopni na zachodzie i nad morzem, 22 na południu, 26 na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz drugi. Tu Myśliwiecka 357. Shadows. Alone by the Sea i Genesis. Tak pięknie rozpoczynamy drugą godzinę audycji Tu Myśliwiecka 357 od klasyki roku 83. To jedna z muzycznych propozycji od nas dla Państwa, ale czekamy również na Państwa zgłoszenia muzyczne, prośby i dedykacje, które można kierować pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl albo dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. I z tego, co widzę wśród wiadomości mailowych, mamy taką oto prośbę od pana Stanisława Szczupaka z Żyrardowa, stałego słuchacza trójki, który prosi o, no znowu klasyka, ale tym razem klasyka polskiego bluesa. Kiedy byłem małym chłopcem i Breakout, utwór, który, jak pisze pan Stanisław, przypomina mu ojca i jego lekcje. A poza tym graliśmy ten kawałek zawsze na dyskotekach w internacie, gdzie mieliśmy szkolny zespół o nazwie Kleks. No, ja przyznam, że też grywałam Breakout na szkolnych koncertach, bo to jest naprawdę nieśmiertelny skład. Kiedy byłem małym chłopcem. Ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. You Stay With Me Through The Night to kompozycja z debiutanckiej płyty Fabiany Palladino, debiutu bardzo udanego, tegorocznego, z płyty o tym samym tytule, Fabiana Palladino. Ja zachęcam, żeby posłuchać całości, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra płyta. A tak a propos dobrych płyt, no to tak się składa, że dzisiaj swoje 33. urodziny obchodzi album Blood Sugar Sex Magik grupy Red Hot Chili Peppers. Ja nie wiedząc o tym, że dzisiaj jest taka rocznica, dowiedziałam się dopiero teraz. Przesłuchałam wczoraj tej płyty od deski do deski w ramach sentymentów, więc teraz utwór otwierający ten album The Power of Equality. Ależ to jest znakomita płyta. Blood Sugar Sex Magik i The Power of Equality to jedna z kompozycji z tego albumu. Utwór tytułowy świetny również, ale cała reszta, no to

oldschoolowo tradycyjne piosenki z refrenem stworzone przez dwie krańcowo odmienne osobowości, które dzieli całe pokolenie. Czyli prawdopodobnie najważniejsza płyta roku w polskiej muzyce popularnej, zupełnie nie wstydząca się w dodatku tego ostatniego przymiotnika. Kasia i Błażej, Nosowska i Król. No i co to będzie za trasa? Najnowszy singiel z płyty nazywa się Błyszcz. Tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni. Możesz odrzutowo oddalić się od ziemi. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz. Nie przestawaj świecić. Side. Minimalistyczny, aranżacyjnie nowy singiel stworzony przez Justina Vernona. Tylko akustyczna gitara, altówka i wokal. Zapowiada nową, trzyutworową epkę Sable, Bon Iver, którego brzmienie laureat Grammy nieustannie poleruje w różnych odcieniach. Dwie z piosenek na nowej płycie Vernon od lat śpiewał na koncertach, zanim pokazał światu wersje studyjne, przypominające nieco początki Bon Iver kilkanaście lat temu. I know now that I can't make good. How I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing stood. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Wszystkie szczegóły głosowania na listę, jak zwykle, na stronie Trójki, w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. A w piątkowy wieczór na pierwszą Trójkę zaprasza oczywiście Piotr Metz. A ja pozwolę sobie dorzucić swoje trzy grosze. Wśród propozycji do listy przebojów mamy taki znakomity utwór jak Clementine Janisa Filipa Kisa i grupy The Ya. I żeby ta kompozycja wskoczyła do notowania, no to trzeba oczywiście głosować. Proszę posłuchać, jakie to są znakomite rzeczy. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain.

Zielono mi w zaskakująco funkującym wydaniu i wykonaniu Basi Małeckiej. Takie to dźwięki wybrzmiewają na trójkowej antenie 7 minut przed godziną 14. No, dzień jeszcze młody. Dzisiaj na antenie będzie działo się dużo, a ja zachęcam m.in. do słuchania audycji Przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj po 23.00 gościem Moniki Bożym będzie Stefania Kumor, położna, z którą poruszymy kwestię nagości, porodu i ciała. A za moment natomiast Piotr Łodej, audycja News albo Fake News. A ja tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja Tu Myśliwiecka 357, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. Put my jumper in the freezer just to find something to do. A tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th and a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should be good for the brand, but it doesn't. She saw my flat, I saw the Georgia. I put my life on pause and it can't fly.